أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مخ کی ذکر شیو چې درې احوال د قیامت ذکر کړي، دوه احوال تذکرہ شو، د دې نه دریم حال د قیامت هغه شروع کړي چې هغه تقسیم دی د صحیفو او تقسیم دی د خلقو دوه قسمونو ته. لومړی قسم اصحاب الیمین او د هغې دپاره 12 حالات د بشارت ذکر کړي، او دویم قسم بیا وروستو ذکر کړي اصحاب الشمال چې هغې ته په ګس لاس باندې عمل نامه ورکیږي، نو هغې ته هم تخویف او احوال د هغې ذکر کوي په 10 طریقو، او د هغې درې افسوسونه او ارمانونه به ملته ذکر کړي. بیا نو دې مقام کې تذکرہ شروع شو د نیکانو خلقو. فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر چا هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عمل نامه د هغه په خلاف داغه کې، فیقولون هغه به وایي هاؤم اقرءوا کتابیه راشه واخله اولولی عمل نامه زمام. هاؤم راشه او واخله اقرؤوا الولي كتاب يا عملنا مزمام. دا د خوشاله دلیل چې يمين ولا خلق د ذکر يمين ذکر کو د عربو په نسبت دا د خوشاله د پاري ندیم ډېر خوشاله د وجنه چې چاته مخامخ شي دی ودوي ها راشکن اولول او ګورا لکه سړي چې امتحان کې ډېر نمبر اغستي ریزلت راغلی کله یو تخې شو ګورا دور نمبر مې راغلی بل دې خې د خوش دنیا خوشالي ده کنه ادا خو اوچت مقام دی ځکه وی ها اوم من راشه اونی زه کسایی وی ها پا مانا دا غستو دی لکه په حدیث دا ابواب و ربا کرا غلی دی چه علا ها احا او پا وقت دا پیوسوالی دا میم که چه رستو سر میم یوزیشی نمفرد تصنیه او جمع طول پا که یوشانی بیا او دیم قول دا بعض علماء داو چه دا ها اومو مجموعه یو کلمه دا چه عربی دا خوشحاله دا پارا او د خوشاله په وخت کې ذکر کوي. ایو بل قول دامو چې دې مقام کې حد تنبیه ده او اوم دې مقام کې امر ده د امنه په معنا د قص کولو راشه قصتو کې ولولې عمل لا مزما کتاب یه دا منصوب دی اصل کې په ها اوم یا په یقرؤ او ها په دې کې د سکتې لپاره د په دې مقام کې کتاب یه اپنی زعام و قرآ و صاحبانو دا ها پا اصل وقف دوارو کی لستی کی. اکتا وقف که نو ام بداوئے که وقف نکے نو دی مقام کی بداوئے چه ها و مقرآ و کتابیتون انی زونن. لکه سنگ چه عام قانون نکرت تکا نا دا غهی نلوئے. دا غهی دا چه وصل و فصل دوارو کی اوشان دا. که فصل که و دا غزے کی ادرے کی وقف که نو دا سوئے ها و مقرآ و کتابیت انی زونن. اکه یو ځکه نوم به ها او مکرو کتاب یح انی ظننتو دا هنه بدلیږي په یو حال کې دا غته نه چې په حالت د وقف کې هي ګرځېدلی ها او واخله اقرؤوا ولی کتاب یا عملنا مزما انی ظننتو یقینا ما عقیده لرلا انی ملاقن چې بهشکه زبه مخامخ کېږم حساب یح د خپل حساب څخه دا سبب دې نجات او د خوشاله معنا عقیده د باس بعد الموت او یره د حساب نه دا سبب د نجات دی زما یره وکنه د اخرت نه دیو جن زار مې د ګناهونو نه او د مخالفت نه او د معاصی نه بچاو او ځوان دلته په معنا د یقین دی ځکه ګمان سره عقیده نه ثابت کیږي او د امام مجاهد نه روایتو چې ژوند چې په بار د آخرت کې راشي نو په معنا د یقیني او په بار د دنیا کې بیا په معنا د شکی. امام ضحاک وی چې ژوند په قران کې د مؤمن د طرف نه یقین دی او د کافر د طرف نه شک دی او دلته د مؤمن مقام دی تر ټولو بنز باندې په معنا د یقین دی یقینا ما عقیده لرلا د ما یقینو نو فهو فی عیشه راضیه نو هغه با په ژوند خوشاله کی. سوال دار علی چې راضی خو دې وی چې هغه صاحب د ژوند دی کنه رضا والا د ژوند په صفت کې څنګه راضی وي چې ژوند خوشحالي دونکي دی ژوند خو خوشحالي ژوند دواله خوشحالي کی ژوند دی. نو جواب علما په ډیرو طریقو کوي. یو خدا چې دا اسم فاعل زو قضا دی کوي دې ته فاعل زو قضا وی لکه لابن زو لبن تعمر زو تمرن ندلته معیشت ذات رضاهن دی با په داسې ژوند کې چې رضا والے ژوند وي دا مطلب دی فاعل زی قضا دی. دویم دا چې فاعل په معنا د مفعول دی او عربی کې کله وزن د فاعل په معنا د مفعول راځي لکه رستو براشی یخرج مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب ما ان دافق معنا ما ان مدفوق په معنا د مفعولی د دې مقام کې په معنا مفعولی باندې دی. ښه او دریم دا چې نه دا اسناد مجازی دی عائشه راز صاحبها پداسی جون کی وی عائشه پداسی جون کی وی چې داغي جون والا سره به خوشاله وي لکه عذاب علیم کې په مشهور کول سره دا خبره ذکر وا او خوشحالي داغه جون په حدیث صحیح کې ذکر وا چې دی باندې مرگ مرض تختی غم بډاواله دا نه راځي کنه چې نه راځي نو خوشاله جون دی کنه ذکر یې پاغه جون خوشاله کې وی فی جنت عالیا پا جنت اوچت کی وی قطوبو ها دانیا چه غنچکون داغی بنیز دی عالیا یو مانا دا چه پاغی که بنگلی او درجی اوچتی دی ادا غلو نده لگه سور زمر که شل آیات که تیرشی و صحیح حدیث که مراغلی و چه پا حدیث که چه جنت که اللہ حسل درجی مقرر کری دی دا هر دو درجو پا منز که دمر فاصله دا لکه پا منز آسمان و دزمکی دی او دوی ما مانا دارا چې دا غي شان په نفسونو او زړونو کې اوچت دي ځکه وته عالیه ویلې دي. قطوف جمع د قطف ده. قطف هغه میوه ته وایي چې هغه راټول کړي شي ښه واړول شي صفا صفا خلک نه کنه او ښه ښهستانه دانیا د دونو نه دي نزدېوالی ته وایي معنی په هر کا حال کې به نزدې کدي ملاتی کدي ناستی کدي ولاری کدي تکیا والی ټول دو برابرۍ دغه سور رحمان 54 آیت کې تاسو تیر شي قلوا واشربوا هنيئا دلته کسل کې تقدیر دی چې وقالو لهم دې ته ویل کی فرشته به ته وي چې خورای خورای واشربوا اسکه هنيئا په خوشاله بما اسلفتم في الايام الخاليه په سبب دا هغه عملونه چې لګلې تاسو پروازو تیرو شو کې تاسو باندې سخت او کړهونه راغلي په دنیا کې او دا داغه سماره دا مې ویل تا عقیده مضبوط او استا عمل مضبوط تا دا بدین کې ډېر کړهونه ډېر سختې ډېر تکلیفونه من الله تعالی داغه په بدل کې دا درکې خبې ما دا به د سببې ښه د مقام کې نو کلو او شربو داغه د پر مفعول اصل کې پټي د تعمیم د پر چې سخورین او خورای چې سسکین او سکای بلاد اسکاک سیزونه دی او بلاد خوراک سیزونه دی هني انغه خوراکي چې پای کې څه نقصان او ضرر نه او فائدہ پکې ډېر بما اسلفتم پورا دا اولی اللہ تاسو لده جنت دا نعمتون در گئی دا ستا دا کلاو دا وجه دا عمل دا وجه بما اسلفتم دا بی سببی دا دوستا مخیم ارشی و بار بار دا خبر شویر جو سوال دلتا دار ادلیشی چه صحیح حدیث کی راغلی دی چه ما منکم من احدی یدخل الجنة الا برحمت اللہ تاسو کی یو تنم نشت لے جنت تا مگر دا اللہ پر رحمت دا بفل عمل نشت لے مثل تا خوی جب عمل وزی د دې هو تفصیل مخکې تیر شو سورې اعراف کې ما خبره کړې و او حاصل دار چې حقيقي سبب رحمت الله دی او عمل سبب ظاهري دی او قران کریم خو اکثر ظاهري او غټ امور بیانې د سبب ظاهري ذکر کو او حديث کې اکثر حکمتونه او پټ امور ذکر کیږي نو پاغه کې سبب خفيه حقيقي ذکر کړل دي چې اصل سبب رحمت الله دی او رحمت الله سبب د پاره دې چې توفیق د نیک عمل ورکی او نیک عمل بیا سبب د پاره دی. نو حدیث کې سبب او سبب ذکر دی عدل ته سبب ذکر دی وا اما من اوتی کتابه بشمال دغه تخویف دی اصحاب الشمال ذکر کوي او په لاسو طریقو غي د تخویف دی دغه احوال ذکر کوي او دغه او درې افسوسونه ارمانونه ذکر کوي ځکه هغه ورځ د حسرت تنو د افسوسونو د ارمانونو ورځ ده تاسو ته تیر شوی دی یوم الحسره او د ویلو کنه واما من اوتی کتابه بشماله ارشی آغا سوک دے چی ورکلیشی عمل نام داغ پا گس لاس داغ کے کھیڑ لاس کے والا ورکی نفیقولو نوی با یا لیتنی های ارمان لم اوت کتابی آشی نویرا کلشوی مالا عمل نام زما ولم ادر ما حسابی او نپوی دے چی سبی حساب زما یا لیتها های ارمان کانت القاضی چوی دا مرک ختم ان کے مالا را یہ رو تیر ہوئے بس بیائی دوبارہ نویج بن دیکھ لیں او گورا یو افسوس پا عمل نامو اور کولو باندے دے زکا اغبر ادد ناکار عملونو نڈکی گنا دا افسوس پا حقیقت کے پاغ ناکار عملونو کولو دے او درم افسوس پا کارا کے دو دا عاقبت دا عملونو جگہ دا حساب ہوئی او درم افسوس پا بارہ دوبارہ جون دیکھئے دو کے دے مانا ارمان دے چی پا مرک سر دا جون سلسلہ میں شد پارا ختم شد دے دا غصیف تمنا بکی چې په دنیا کې و تدار سنا بس کاری در مرد نمجه دیر یری دخا لیکن او سے ارمان کئی چی آلیت حاکانا دل قاضیہ ما اغنا انی مالیا حس فیدران اکلا مالا مال زمام مال اقتدار والا سڑے ہو کنا حس فیدران اکلا دنیا کې خما سر اڑی ری پیسی ٹکی وی اچھا سما غختل نشے تماشے شرابونا ننش پا پیو اٹل کی و سبا پا بل اٹل کی او چې څنګه له غوښتل ناغه مې کړی دي کنه د ما اغنا اني ډېر لوی دولت او مال را سره جیدا ګونه میو بینک بیلنس مې ډېرو سامانونو را سره کاروبار مې خورو کارخانه مې ډېرې خو ما اغنا اني مالیه او دا حقیقت کله مرګ نه په مال بچ کېدل کې دیشوي ستاسو مخې ته مشاهده را چې داسې داسې خلقو چې هغه سره دور دولت چې یو کلی جیدات به سری او بل کلی جیدات هم غستې شي لیکن هغه ځان نه دی بچ کړی ډاکټرانو ته دغه شان ستان ټو لاړو برابر وو ته ولاړو علاج ولا بیا نه ولي هغه په کینسر را ولي بلډ کینسر بیا څوک بچی وګورستا وزیر زمانو کې داسې کسان تیر شوی دي او ډاکټرانو داسې ولاړو حالانکه د زرګونو جیدات د کرونو جیدات جیدادونو زرګونو درې بزمکا کرونو جی د کرونو کارخانه هغه لاړ ما غنا دي مالیا بیا فائدہ نه ورکی حالکانی سلطانیا برباد شو زمانہ زور اوری زمان حلق عنی ما خو ډیر ځان زور اور غنو بادشاہی ور اثر غلبہ او تسلط او په غریب او خلکو باندې مې خپې کې خو دې چقول به مې زه خو ډیر لوی سره ومه د دنیا یو لوی افسر او لوی وزیر او گورنر او فلان او فلان ومه نن خو مال غیس په درانه حلق عنی سلطانیه هر سره نه ختم شو اکثر د دنیا کې ملا ختم شي چې دنیا کې دې ختم شي بیا افسوس کوي او اکثر چې ګوره دغه خلقو چې دا غیب دنیا ټوله دغه نشو تماشو نه ډکله دا غیب په زندګۍ کې کده سفیز ځای نه غدین دي چې دین ځای پکې بالکل نشته د مور زو دورو ځای پکې بالکل نشته دا الله د کتاب دره غستو ځای پکې بالکل نشته هغه تر وخت کې خودو ځای پکې بالکل نشته د حدیث د اوریدو ځای پکې بالکل نشته نو ظاهر ده چې ټول قسمه کې قران او حدیث باندې هغه دا اوریدلی نو چې اوریدلی نو جون به سي دا داسې خلقو زندګۍ داسې او هر څه ختم شي بیا هغه روب او دبدبا او هغه څه دنیا کې خلک ویني چې ګوري په بلډ کینسر دې پلان کې امارات ته مل تلاله لا فارن ته تلل دي علاج لپاره هلته بیا ناس دي او خلک وی یو بل سره پټاکونه مګل او پون دې مګل یو مرش ایړ یار ګړ ګړ ګړ کړی وته وي کنا غ چل وسره کیږي موږ ډیر داسې ویل دل خان الله وی دې بچي هغه دې وی هلکان دا یو معنا و دغه معنا دا چې مراد د دینه دلایل حجتون دی د شرک او د بدعات چې پاغه باندې به اهل باطل په دنیا کې دوکا کېدل او دوړه معنی زاد المسیر کې ابن جوزی او مظهری را نقل کړي او به معنا د ابن زید و زال عني ملکی بادشاہي روب دبدبا حکومت سلطنت وزارت گورنری سره نه لاړو او دې معنا د امام مجاهد اکرمت ضحاک او سودی وغيرها وا چې دولت عني حجتي ما سره خو ډیر دلایل د حق پرستو مقابله کې د توحید مقابله کې او د سنت مقابله کې هم اړې رکړته کولی ډېر تعویلات وره نرسي غیر شو سنشتا یا خو تر هغه شته غ دلیل و ته مخې ته لري خو به فیدی او بیکار او بیکارا د دې وجه نه ضلال په معنا د بیکاره کې دوی کنه ضلته نه هوجه ته خو ځای شو پیدا مال رانه کړه ما خو کتابونه لیکلیو اهل باطل غټ غټ کتابونه لیکلي دي په فل باطل عقیده باندې چې ته به حیران شې دومره دلایل سر د دلایل او خپل ګمان کې شکر دارې چې دنیا کې حق پرسته که حق پرست نه وي نو باطل پرست به دنیا ټوله برباد کړې وا دلایل خو غیره غونډ کړې دي او خو چې اهل حق لګېدل دي بیا کنه بیا یو یو ټکی ولرالي یو یو ټکی وغولن ولي یو یو ټکی ولرالي ولي پری دی ولنه کني دي ډیر سره جمع کړو ډیر سو سره وو دنیا او خيار خلق هم مخکي خلق او بیا د دنیا په علمونو منطقونو فلسفو دي سيزونو باندې خپو يا خلق دغه سره دلایل خو غار څخه ختم شو د مشرک د شرک دلایل د مبتدا د بدعات او دلایل د ګناګار د خپل ګنا لپاره دلایل هغه لپاره هم دلایل پیش کول غار څخه ختم شو الله وي خذوه ویني وای ملائکه ته الله حکم کوي او ذکر د عذاب دا غیر په ډیر اهانت او تذلیل سره خذوه راویني سه فغلوه لسټ ولا سټ کې ولا توق واچوین یو معنا غلوه سټ کې ولا توق واچوین یا غلوه من اجمع يده الى عنقه ابن جوزي رحمه الله لا سونه وفي ولد سټ سره اوتړین دوا معنی کول شي دغه سوره غافر 71 آیات کې تیر شي فغلوه ثم الجحيم صلوا بیا په جهنم کې ورننه باسم جهنم مخکې ذکر کو د پاره تخصیص معنی سیوا د جحيم مراد بل ځای نشته دا د پاره د هيبت شان او صلوه دا د سولی نه دی په اور کې د نکولو د پاره د ریتولو ځکه سلاو عرب اصل کې هغه وخت وي چې هغه په اور باندې وروته شي سلا دلته معنی چې په جهنم کې ریت ثم الجحيم صلوا او ثم في سلسله به وګي وای په داسې زنجیر کې زروها سبعون ذراعا چې وګدواله دا وي او یا غزده فسلكوه نو چې پای کې وی ځان کې پای کې ځوان کې اندازه ذراع الله ته معلومه ده او سبعون هم د زیادت د پاره استعمالي کې صرف او یا مراد نه دي او یا غزا بلکې هغه غز نه دي ستاره دنیا غز الله او ذراع ویل دي چې دا کم ذراع دي بیا حدیث د ترمذی کې او حدیث د مسند احمد کې راغلی وو چې یو غټه ټوکړه د تانبه د اسمان نظمه کې تو غرزول شي د شپې نه مخکې مخکې زمکه تر رسیدلی او حال دا ده چې مسافت د 500 کالو دی 500 کاله مزل دی او حال دا چې دا زنجیر چې کوم د یو سر نو ور پری خو دي چې سلويخ کاله به مزل کوي روان به روان به نه لبه وخت ورسی سلویخ کاله پس به وخت ورسی چې دا څنګه زنجیر دی دا لب غزونه دی ها سبونه زراع نه ما ته زراع نه دی هغه غزونه دی فصل کوه به کې وګایو وای سیل کا غتار ته وي مزیدا چې مشکنه مشکنه پکې او مړای مړای پکې واجی او تنگ سوری پای کې په تکلیف ورنه نه باسي کنه دې لپاره چې مړای افاقيږي دی افاقيږي نه عمل دې جوړي هار دې جوړي کنه دا غ سلک دی نو فصل کوه پای کې وګایو او څنګه په کې گئے امام سفیان وی قرطبی لري دي چې بلاغنا زمون بلاغاتو کې دا خبره ده چې انها تدخل فی دبره حتا تخرج من فيه ته کتل به ورنه نه باسي نو خپل به دې باسي ورو به گئی په کې انه کان الادور سخت سزا ولولی ورپی وجه سزا نو علل او وجد عذاب د دې زینه ذکر کوي ښه چې انه کان لا یؤمن بالله العظیم دو علتون او دو وجد عذاب د دې خلکو ذکر کوي انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا د نلرلو ایمان په الله چې لوی شان والره لومبه وجدا چې حق د الله ضایع کړی دی کفر او شرک کړی دی هر قسم شرک چي دی او په لفظ د العظیم کې چې د الله صفت کې اشاره ده چې جرم د کافر ډیر غټ دی ځکه د عظیم ذات په حق کې نقصان کوي کنه شرک سم معمولی سیس غوړه دی ځکه لومبه وجه خدای راځي د کې شرک شرک دا الله نه سیوا په بل داسې اعتماد چې الله ته نظر نشته دګنی وې چې د پلان کې په لاس کې دی ارسو په دې شپه ورځ داغه نه ګرځا پیر ګرځي حالانکه داغه په لاس کې هیڅ نه او اکثر منډي وي وي وي ناکام شي ولې زبر نظر نه مخامخ نظر او اصل خو الله مسبب الاسباب دي سببونه جوړون کې هغه دی الته نظر نه دغه وجه دا چې د دنیا اسباب پوری سيزونه ټړلې ټول سيزونه چې سمره وکنه مسبب ته نظر نو شي د اسباب پیدا کړی چالي یره اور کې خو ګرمي شته یره اوبو کې خو یخني شته خو دې کې د اثر چا چولې دي دا په اور کې یخني ولې نه چولا او په اوبو کې ګرمي ولې نه چولا دې ته نظر نو مسبب ته نظر نو چې نو لا یؤمنو بالله العظیم خو بیا لګیا دې نو کله د مړ بابا طواف کې کله د ژوندې بابا طواف کې ټول پسې اړه دي مړنه مې ته مات دې اول ته زی راځي او چې ګوري کله د یو قبر خورې سټي کله د بل کله د یو درګانه غیر چا پیره توافونه کی کله د بل کله په یو ډیوی بلی کله په بل کله یو جل دغه لا فوري کله په بل او کار به کیږي د کوي درمینی ولې دي درموی ستانی ولې دي استا غاله راغلی ما ته مې خالی نه پرې دي ګنی بخښ نه خزانه نه بخي دا تا ګنی بخښ نه دا تا معنا ورکوونګي دا تا خو الله دې موتی او ګنی بخښ معنا خزانه بخونګي دا نه دغه وجه لري چې لار شي نو دنیا کې بیا الله کله کله دا سيو کی چی فیصله خو الله مقرر کړی هر څنګه چی په دې لاشي را داتا دربار پارته ګلاب باندې وینځو نو سباله چې ګورې نهغه لاړې مې نه شو لاړ وزیر اعظم شو نو لاړ صدر شو هغه په ځین کې د هندوان نه دي هندوان څومره هندوان چې دي وګوره دا یې خو پنځه مشهور دي که نه برهما شیواجي او هنومان اندر نو هغې خو هغې ته پرېوځي که د هغه نه تپوس کې دی یو هندو عمر به یا اتیا کالې او هغه یو لوی قابل ولې نه وي چې هغه د دنیا ډیګرۍ او سره یا سیزدان دي واجپای دي ولې نه وي لیکن هغه وای چې هم دی را لګي هغه نظریه دا جوړه شوې ده کوي الله لیکن ظاهر کې هغه ته په سجده دی دی را لګي دا سوال آ ریو دیم دا خیال کوي چې را دی را لګي ته څوک د ژوند نه غیر چا پیر غیر وای چې صحیح ده په لاس کې دی برابر لسته کې ودې دې په خپل د چا په اختیار کې دی خپل اختیار کې دی نه دی هغه چلی را چلی تقدیر غلی کله چې چالي کړي مقدر او تقدیرات خو الله دی تقدیر کوون کې هغه دی دا څه اختیار خو نشته او ټیک ده د دې نه له څوک نه مونږ کې چې د ظاهري سبب مې استعمال خو اعتماد دې مکوا دومره حدا بوره مزه کړی کوې دې کې براشي لا اله الا الله العظیم الله بل ایمان ختم شي اصل ایمان اعتقاد عقیده ساتل دړ په الله دي ظاهري اسباب شری د اسباب د لاندې استعمال او شریعت تا داغې نه بندې واسه نه چې اسباب کې تاثیر به ذاتی وګړي دا موثر به ذاتی نه دي موثر به ذاتی خو مسبب دې الله دې دغه تاثیر بل چا چولې او تاثیر ته هغه ختمولم شي تاسو ته تیر شي د قران نسته د اور نه ګرمي ختمه کړه کله چې کلی ابراهيم عليه السلام او دوه غرد ويا نار وكوني برد او سلاما دا مولا خبر نه ده عاشق خبر ده د الله د کتاب نسته چې ما ډایرک حکم وکور دا چې اوس خپل صفت بدل کا بیا بدل کړه ولې تاثیر خو بګه چولې نو چې کوم تاثیر بګه چولې شي هغه تاثیر ته سل کولم شي لړکولې تم شي او کله کله ظاهر کې اسباب نخ کړی کې دې شي اسباب خفیه یي پټ پټ داسې اسباب دي چې پاغه وخت د اور ګرمۍ اثر نه کاو بعضی لیکلي کمال الدین د میری حیات الحیوان والا چې په دې صحرا کې یو خاص قسم دفدع لري دفدع کې چې اندخ کې ډېر قسمونه دي نو یی بعضی کسان دا کرتبو کرتبون والو لګي دا غي واز دغه خاصیت چې هغه په دې تلو په خوبه نیو مګي او بیا چې په اور باندې روانې کړه سروټ کې نسی دي اور باندې بس تامخې ګرځي اگر دې اوره غته اثر نه ورکی دا ګور ظاهري او سبب دي او څه اسباب دا چې تاسو معلوم شو په تجربه چې دا ځري چې تاسو مخې ته ندي کې دې شي الله هغه اسباب مخې ته راوستي خو هغه اسباب پیدا کوون کې بللا دي دا غي پیدا کوون کې بللا دي اثر ته ختم کو بیا اور کې خپل اثر نو او کې دې شي بل څه زو لیکن هغه نه سيزو دومره بل څه زو چې مفسرین لیکلي دي چې تر څو مینو پورې په بار چې مرغې په تل وروته به کده را پری وته لیکن ابراهيم عليه السلام باندې اثر نو ندګه داشه او دویم ولا يحض على طعام المسكين او ني ور کوله تیزی په خوراک د غریب باندې مانه د بنده حق برباد کړي د غریب حق برباد کړي او دا و سب د کافرو دي چې غریب په مسکینانو پورې مسخره کوي غریب خلکو پورې لکه سوره یاسین کې تیر شوی دی وصل وکي دا رنګه حق د مسكين هغه مال له چې په نوم د الله ور کړی شي او نوم د غیر الله په کې شریک نه وي او مشرک پدا سے توان تیزی نو ورکی زکات دی په صحیح طریقه نو باسی خیر خیرات د الله په نوم باندې نه کوي بلکې هغه په نظر د غیر الله په غلط رسمونو رواجونو هغه سره چې اعلان په جمعات کې وشي چې د الله د رضا لپاره د الله کور دی لکه څنګه چې الله ته محبوب دی نو په کار دي چې هر مسلمان ته محبوب شي ځکه خیر البقاع المساجد په دنیا کې د ټولو نو غوره ځایونه جمعاتونه دي ګوره راشه پدې کې امداد وکړي منډه وهي مدارس دي چې هغه دین قلاګانې دي قران داغینه خوريږي حافظان پیدا کیږي حدیث داغینه خوريږي علما پیدا کیږي مفتیان او قاضیان لوی کسان پیدا کیږي داغینه هغه پیسې ولګو کوشش وکړه نه دې بسټو غري هغه ته نه تیار ښه چې نه نه او که سباله دې او میلم راشي نو هغه میلم د دنیا یو وزیر ګوټه دی یو افسر دی یو بل څه شی دی داغه د پاره چې وګوري نو دومره لوی تنظیم وشي چې په لکونو روپیا پاغه باندې بربادي کې په لکونو روپیا بلې غټ خلک کنه هغه ټیشو پیپر او ټایلټ پیپر هم زموږ ستاسو عامه په شانتي نه دی نه هغه ټټه زموږ ستاسو په شانتي چې څه په یو کمره باندې صرف د یوې ورځې یو شپې د پاره کرایي 8 لک روپیا ورګي او په کمره یې اسی کنه نو صاحبان په غي دوره پیسې ولګي او دک سره دی چې د الله په دین تنه لګي ولي حرام مال مالې حرام ابو دو براه حرام رب حرام مال غره په حلال حرام زبانه دي په حلال زیشه ته نسی دایات ساته دا خد الله احسان دی هغه کسو ګړنی چې غل لا توفیق ورکړي چې هغه د الله په دینو لګي هغه د الله په کورو لګي هغه په غریب خوار مسكين باندې صرف د الله رضا لپاره ولګي په بل نیت نه د نوم په نیت نه د ووټ لپاره نه د کرسي لپاره نه د پر سر لپاره نه ته بل ظلم شروع دی بل ظلم دا دی چې دا غریب په سر باندې د بل نه والی هر څوک شي کائنم منکان اکثر هغه حرامو میو ویلی خو پاغې کې دا غې زرم برقم په غریب نه لګي اگر ټول لاغې جیب ته ځي بیا دا خلکو سبا کامیاب شي داسې خلک نه آخرت کې کامیابیږي نه دنیا کې ولا یحدو که دنیا غریب براغه هغه به ټوکړه ډوډۍ په کار نه بسیرو نه دلته ټول کو نشته نه کاغه به له کوم تک زیراله په کار دی یره دا وایي ټیک ده ته به یریږي سه خطر به نو ګوره ظاهري حال ته دا وګوره خپل شک شوبل لري کدا نه وای شو بل لري او خوار مسكين غریب دی زه ولا ورک زه ولا ورک کني یو ټیم را روان دی الله بدل زه درنکی نن چې ته یو غریب تا چې هغه مسافر دی په داسې نظر نشي کته د رحمت په نظر باندې چې هغه سره خص لوکو کې نه سبا الله تا ته لګوي نن ته یو خوار غریب مسلمان دی ا داغه نه معمولی غون ته قصور شعر دی الټه ځوړندې معمولی غون ته غلطی دی نه شعر ته وای ټکای سپکه سپوره وته وای بیزتی ولګي او ته چې غټ غټ جرمونه د الله کې ته بابشیل تا تا په مخلوق د خدا رحم نه کړي پتا بل تر رحم نه کیږي مل لا يرحم لا يرحم او حدیثو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء زمکه والا باندې تاسو رحم وکي اسمان والا په تاسو باندې رحم وکي رحم سره په زمکه والا چې د الله دین وته بیان ده هغه را ولا چې د اخرت د اور نه بشي د عظیم عذاب نه ان ختمې دون کې ژوندۍ ولا سمکا دا رنګ د دنیا د الګ جون چې دی پدې کې وسره سمند ترړو وسه په 50% دا رنګ څه خلاو مې ولا هغه د پاره سمند ترړو او ده بداشه نه کولا يحد ولا طعام المسكين نو فلايس له اليوم ها هنا حميم نونشت دلنن دلتكي مخلص دوستم مخلص دوستي سوق نشتا نو میاگه سورا دوستان ودا سي خلق وي اي زو يو پلان کي پيجنم زو پلان کي پيجنم اي تي پيجنم خواد نه پيجني ار چا سره داغه نمبر ته ودي دو سرم نمبر دي غترم نمبر دي غترم اغه وته ګوريم نه چې دا سوق دي ودي پيجني د دوستانه غډی روس په کې هغه چې غیب زوره ځانه غته نږدې کاو هغه حمیم نشته حمیم وي هغه ګرم دوسته تړم چې وای هم وي ګرم والی تا او د کوم تړم والی دی چې څه خبر راځي نو دی مخکې کیږي سینې مخې تکړه ده ال ته نشته بیا هغه داسې مقام نه چې رابش یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی رور لار مور قام قبیله والا یار دوست ارسو بتخ نفسي نفسي ده کنه ذکه وی دغه لپاره دلته دوست نشته دغه لپاره ذکه وی لیس له چې د ایمان والو لپاره شته الاخلا او بعضهم لبعض عدو الا المتقين ټول دوستان به بد غرض دی او بل دشمنان سیوا د پرهیزګارونه ولي هغه وجوه مؤمن چې د بل مؤمن سره مینه کول ایمان والو سره د ایمان د وجه کول د توحید د وجه کول ا دارشته ډیره مضبوطه را خراب مرګ نه خلاصيږي دا په قیامت کې نه ختميږي دا ډوره مضبوطه رشته ده د قران په سر او د حديث په سر د الله د دین په سر یو تر سره ستارشت کوله تا نه پیژندوم نه لیکن تا خپل رور غنچې اخیره صفاله نو ګور حالت کې تعالی غا فائدہ درکې ګوري الا المتقين استثناء کړی دا خود د دې لپاره نه ليس له اليوم حقنا حميد او لا طعامونه به خوراکي الا من غسلين مگر د زخمونو د وینو زونم غسلين هغه ویني او به چې بېګي د زخمونو د ور والنه سوال را دي چې سوره غاشیه کې شپږم آیات کې حصر د طعام د دې په ذریعہ کې الا من ذریع لا يسمن ولا يغني من جوع ذریع بوله ورکی او ذریع خو یو زیدار بوټی لري کنه نه خو بوله ورکی او دلته حصر په غسلین کې کړل دي دا خو دلته وی صرف غسلین مې او دلته وی صرف ذریع وي ځکه قانون دا دی چې مخکې معنا فی رسو استثناء راشي کلام کې حصر پیدا کی نو جواب وکا چې ذریع د افراد او د غسلین نه دی لکه چې قرطبی او احتمال ذکر کړل د خپل تفسیر کې زم دا وایي چې دا په اعتبار د اقسام او د مجرمانو سره دی څه کسان داسې دي چې د هغوی خوراک صرف غسلین دی وینې زوی دي څه داسې دي چې د هغوی خوراک صرف ذریع دی دریم دا وي دا په اعتبار د مختلفو پرې کړه مړه څه داسې وایي چې د سار ناشته وله ورکوي نو صرف غسلین به ورکوي د ماښام هغه چې وله ورکوي نو هغه صرف ذریع بیا نو یو حصر یو وخت راځي دی بل حصر بل وخت راځي دی او لا یاکلوه الا الخاطئون نه به خوري هغه مګر ډېر ګناهګار دا د خطیئې نه ماخوذ دی ګناه ته وایي د خطا نه نه دی ماخوذ او الافلام په دې کې د پاره د عهد دی نو مراد ته هغه کامل خطاکار دی چې مشرک او کافر دی مسلمان که ډېر ګناهګار دی او الله تعالی عذاب ورکوي غلا چې ګناهونه دي شوي دي خو خاطئ نه دی ګورې ښه دا الخاطئ دی نو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون دې د قسم دی او ابتدا د سوره یاسین کې تفسیر تیر شو او رب دې د مخکې سره دار چې په قیامت باندې د یقین کولو د پاره ایمان په قران په کار دی دارنګ خاطئین مکذبین دا غي د سوال جواب پی چیږي به وي په دا دی چې سوین د قول د شاعر دی یا د مجنون دی یا د کاهن دی او دارنګ بیا مناسبت رسو ذکر کوم د قسم د جواب قسم سره چې فلا اقسمو نو دا سنه دا قسم کوما بما تبصرون پاغه سو چې تاسو یې وینئ وما لا تبصرون پاغه چې تاسو یې وینئ چې تاسو یې وینئ تاسو یې وینئ نو مبصرین غره اقوال لی په دې کې طول مشاهدات او مغیبات ته شامل لې پټ شیره کثکار دي کوم امور دنیوی دي کوم اخروی دي کوم محسوسات دي کوم معقولات دي کا اجسام دي او کا ارواح د بشر او د بني ادم او د جن او د نورو سيزونو د حيوانات دي او مناسبت دی د جواب قسم سره انه لقول رسول کریم دا قسم الله په دې خوري ښه چې انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخا پیغام دی د رسول مخوریزم وګوره الله قسم کوي چې فلا اقسم بما تبصرون وما تبصرون وما لا تبصرون ټول په گواهه کې او قسم کې پیش کوي او قسم پس کوي په دې انه لقول رسول دا جواب قسم دی دا مشهود نه لوي کنه دا څنګه د کډیره وچی دی یو دا چې ټول کائنات ظاهری او مانوي د قران په صداقت دلالت کوي چې دا کلام نه الله دی په موجوده چې قران کې ذکر دي د دواړه قسمه سيزونو مخصوصات او مغیبات او دا غي احکام بیان کړی دي او دا کار شاعر او کاهن نشي کولی نو دریم دا لکه چې سيزونه دوه قسمه دي بعضی تاسو تخکاری او بعضی د نظر نه پټ دي لیکن تاسو منه څه سيزونه دا سيدي چې هغه د نظر نه پټ دي لیکن سره دا غي نه مونږ منو دا هوا غاني منو دا نور سيزونه دي بلاشي یا نور مخلوق دي بلا مونږ غ منو نو دا رنګي قران کریم دا وحده د الله تعالی طرفنا اگر چې تاسو نه دي کیفیت غائب ده لیکن پکار نه شي تاسو یې منه ذکر انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخا پیغام دی د رسول عزتمند لقول مراد د قول تلاوت کولی یا په معنا د وحده او اضافت مقول ده او مراد د رسول نه رسول بشری دی معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم او سوره تکویر النساء کې بیا د رسول نه مراد جبرئیل علیہ السلام دی ځکه په قرینه د رستو صفاتونو کریم کرم د هر څه اجتماع د کمالاتو لایق او تویل کیږي چې هغه کې هغه کی وی نو د بشریت ټول کمالات په محمد رسول الله کې الله را جمع کړی وو ځکه کریم متو وی ها په دنیا کې د حسب په لحاظ د ټول نه اوچت د نسب په لحاظ د ټول نه اوچت قوت کې داغه په شان قوت پچا کې نو دارنګ خاص کې داغه په شان سوخ خاستنو لب و لهجه داغه نه چا خاسته نو د تلو انداز داغه نه چا خاسته نو داغه ویخه او داغه ژوند زندگی ک بیا ګوره شفاق ازعیات کتاب لیکل دي مستقل په دې مثلا چې بل سنا خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جامعیت ته وګوره چې الله پاک کی جامعیت ته چوله کری څار صفات داسې دي چې بیا حدیث ته ګوره شمایل علما او شمایل لیکلي شمایل ترمذی دي البته د نبی علیه الصلاه والسلام حالات رضی معلومیږي بو علی سینا مشهور طبيب دی شه له دنیا کې کم انسان شو می کم انسان پاکه سره سه بیماری خامخای سیوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داغه وجود الله بالکل روغ پیدا کړو بالکل صفا کریم دی کنه او ما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون ډېر لګي مان وړي دا شاعر خبري نه دي شعر هغه کلام مقفات وي چې مقصد پکې وزني او اکثر په مبالغو یا په دروغو باندې مشتملي ګره شاعران چې تاسو ته تیر شي او شعرا او یت به عمل غاوون چې ګور اکثر پکې خپل خیالات دي او بس غیله او ترتیب ورکړل دي دا غیر یا خارج کې وجودي یا نه لیکن دې لګې دې وجه نه په دنیا کې د ټول نه دروغجن خلک دا شاعران دي ها سیوا د ایمان والے چې ایمان والے دي چې هغه په خپل اشعارو کې صرف د قران او د حدیث مضامین ذکر کوي بل څه دا ډېر کم دي دنیا کې دا ډېر کم دي ادا بل ادا چې هغه په دنیا کې د دنیا سيزونه ذکر کوي د دنیا یارانه مانانه نور خبره ترې ناغه الغاول کې راځي او نبی عليه السلام ویلو تاسو ته ویلو مسلم کې حدیث دی چې لا يمتلي جوف احدكم قيحا خير له من ايمتلي اشعرا دی یو سړی کې چې د وینو زو د پیپونو نړګه شنه دا غره د دې چې شیرون نړګي خو بیا هم خپکه خلی چې کوم خلی دا خلی ذکر رسو الى الذين ایمانوا علی مستثنا کړو کنه حسان بن ثابت رضی الله عنه د نبی علیہ السلام شاعر دی الله میرا شاعر دی کا رضی الله عنه دا سنور والا ګن شاعران پکشته لیکن دای شیرونو بیا وګوره اگر ټول دا سری چې پکې غلطه خبره نشته غیبا کا خبره نشته د دنیا د سيزونو سی بدونه نشته اخرت ته ترغیب دی جهاد ته ترغیب دی قران ته ترغیب دی ایمان ته ترغیب دی په شرک رد دی په بدعت رد دی په ګناهونو رد دی دا قسم خبره دی پکې نو شعر دی ته وی او کهانت خبرونه ورکول د غیب ودي په داوود علم غیب په ذریعه د نجوم یا د حساب سره نجوم یا نو کوله تورې دنیا او ته پکې ښکاری او سبب داغي شیاطینی لکه سوره شعراء کې مخکې تیر شیو او پاغه خبرو کې چې وګوري اکثر دروغي اکثر دروغ او په دې قران کریم کې ټولې خبرې رښتیا دي او دا رنګ په دې کې د شیطانانو قباحتونو ذکر دي نو په تور کې چې دا قران شعر او کهانت نه دی نو دا نبی شاعر او کاهن نه لیکل زګو وګوره کاهن د نجومی ترویجی تا اکثر دروغ وي چې وګوري دروغ ډیر دي په خبرو کې ریشا په ډیر کمی شته او ست دیشو مکه حدیث کرا غلو چې او پیری او شیطان چې داغه یو خبر را رسول یو په ګریشای چرته چې هغه چې توریدلی د ملک نه د ملایک پر انور شری دی وسره بلاشه دروغ غټ کی نو خلک هغه یو رشاد ګوره غسل دروغ ته ګوري صحیح ده چې ټول دنیا او د پاکستان د خواکم کسان شته کنه نو کې ولا تور کو بس غلاشه آسان کار دی ورو کې وته کینو صحیح کو پکې څوک ځکاری کا کارا ځکاری ودا چې ده سره سی په ټوله باندې دا غوړه پلان کی نا تا ما خواکی که ویدارو که بگوری نا غلو که ویداسه بریدی دی داسه سره دی پلان دی دینگ دی نا اغا بیا داغی زر زر خاکه جوڑه که دی خواه چه داده اوس اغا چه پا چاپیت شی که دیش اغا بی گنایی یا داغی خپلی دی داغ زمان غلده داده ظالم بولا کارو کسی خواه دیو لگیت کاری ولو کوتا چا سپو پسی راو آغا تا سپی با نیمان نو اغا تا سپی و علامه که دیش ٹھیک دادا منو ولیکن سپی غلطی گیم ولی بوین دا بوین پشان که دیشی دارنگی که دیشی چه سپی هغه پوره دغه باندې نه پوشه او په دغه ځای کې بل بوی موجود یو هغه بوی واغست په یو ځای باندې شر انسانان په یو ځای مراتی شي کی دي شي نو کی دي هغه بل بوی اغستی نو بل کس پکې راغی او دا او شو بالي کسان ښکار شو ټیک ته بالي په کې دا سم راغلی ولی او علامه خود نه خلا لیکن یقین خود نه کړه اته په داسې یقین وکړي بس دا دی نو هغه دغه مو او دې سره نو وی یو تن بل توی ویستا پر سر وګه ما د ټوله دنیا ښکاری بل ول اواز ورکې زما غوي پکې سی د ته په نو کې ټوله دنیا ښکاری ټوله دنیا چې بیا کله راشي دلته په خاص سوق آسان نو دا نه پویو می جهالت می اصل کې د حدیثونو نه خبري ډیره زیاته ادا جهاله ډیرو چې چرته په چا به د غلا د غوې نمونه ولګې نو مخه د کوزو نو کوزو به دوه کسان نیولې او بل په صورت یاسین بدنی وته وي اغي بلګي او هغه په دې کو او ګرځي دا په دې ونه کړی په کوم چې وګرځیل چې دا غیلا سره به غریبانو لګي دا غشيو نه په داسې شوی بس خو دی دا کړي اوکي سور به سره ګوزټ دا کې ټینګي دی خو به غیلا سره اور په دې لوي دا کا پکې دی اور وی او چې ګوتور لیدا چور لیدره مور لیدره بنو دا یو شی لا بجوړا وای دا ولي تهمتونه لګوي په مسلمانانو محمد رسول الله ته خدا طریقه نه معلوم هغه چې څنګه تاسو تیر شيری منافق غلا وکړه يهودي کرای کې هو دا دی خو تروړه سورې وا چې سورې ونه اورو ټول الوي چې دې ځای کې د یو غي سره ورونی سه يهودي وته ځخونه خبره دا خو پلان کې مال د شپې راولې پلان کې خو منافقو منافق شراغه هغه څه مونږ کړو د روغ را باندې وې د الله رسول دا خپل غلط کړی دی انا بي رسول الله قصد کو شر دي يهودي نه لاس پرې کوم غري قصد وکړو او بده کې و هرا هو هو ته پته لګېل چې دا منافق دروغ وي وګور نبی له سلام ته ترغیب پته نه لګي چې تر سو وحی نه شي ویغه تا نو ته وحی کی چې ته پته ولګي چې دا څوک دی یا څوک نه دی دا ټول دروغ جن دی دی باندې د خپل ورونو سره د خپل دوستانو سره ورولې دا سيزونه مخدمه وای یا سي په شکونو باندې یو سړی مملزم کوا شریعت کې وای چې یقین دی راغې نه لاغې کوم خبره دا نه خبره چې غلا وشو نو شریعت دا وای کنه په غل د غل لاس پرې کولی خدا مطلب نه دی چې خامخات د غل لاس پرې شي ګورزان خو یو په مسله مرافع ال القاضي چې کله وشي مسله قاضي د لاړه الاغه بلاس پرې کیږي او کنه هغه جوړ جاړي کور کې وسره او کو د بیا ته بہت وباسل شي بیا باندې کوم ادازل می معافه غل ګرانه شي خیر دې مرافع د قاضي نه کینو لاس نه پرې کیږي او مسله باندې شیخ باندې خدان په یو کنه زنا یو سړي کړی دا الله دې نه کی د چې تر سود قاضي مخ کې اقرار نه کړی یو یا دویم یو سړي په داوا نه کړی او بیا ضرور گواهان نه پیښ کړی داغه نه علاوه په دې باندې خو نه ثابت دي زنا کړه چې ضرور گواهان نشته اوس نبی له سلام وي په تاسو نه چې ګناه او شي کله کله تاسو ته حدیث تیر شي دي ما سوتن کې مونږ وایو به ما ته مراد دې چې ما ته راشه خبره مخړن زبر در باندې حد خامخا جاری کو پټ یو ساته بس د الله نه استغفار غواړي الله ما کوون کړي ان الحسنات يذهبن السيئات بس چې وا الله ته ولې ښکارا کوي خلکو ته الله دې نه شرمې ته ځان شرمای نو دا د شریعت ګور ډېر اوچت قانون دی او دا نشي دفعاتو د به ګور هر دې کې خپل خپل دفرا یو دفعه بل دفعه کې منه نه واتا اوس تر تروی تو تو کار کوي او ته د غیب خبرې خلکو ته کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دا غیب نو تعالی رقم دینه درک ته کوم اوچت سره ځکه وي قلیل ما تؤمنو قلیل ما قلیل ما تؤمنون ډیر لګلس یا تخله تاسو ډیر لګلس یا تله دا قلیل ما دا مفعول مطلق دی اصل کې ورستو فعل لپاره په تقدیر د موصوف باندې معنی تؤمنون ایمانا قلیلا اصل کې دا سی دا صفت د موصوف محذوفه دی او موصوف مفعول مطلق دی اصل کې دا مفعول مطلق دا کلام نه تله صفت هغه په ځای قائم شوی او ما د لپاره تاکید د قلت د ظرف دی اصل کې او لګی ایمان نه مراد ایمان لغوی دی چې لګی ایمان لري معنی الله خالق غره یا لګ وخت ایمان وروړی لګ وخت دی چې په سخته کې او ته پریادونه کوي او دا خو ایمان شرعي نه دی کړه پراده کړه د بیا نه یاد اولا بقول کاهن او نه دا وینا د ترویتی دام قلیلا ما تذکرون ډیر لګ نسی تخلی تاسو ګوره لومړی آیات کې نفی د ایمان وکړه او دویم کې نفی د تذکر ده چې کم نسی تخلی وجه دا ده چې په کلام د شاعر باندې عادت عقیده او یقین نه حاصلېږي صرف د تفرید ذهن لپاره او د ذهن آزادولو لپاره خلک اگر راضي ایمان ور باندې حاصلېږي او په خبرو د کاهن باندې خلک تصدیق او یقین کوي لیکن پاغه کې تذکیر او نصیحت مقصد نه وي داري او سره داغه مناسب لفظ ذکر کړل دی ښه قليلا ما تذكروا مشه دا نه دی نو دا سړي تنزيل او صفات د قران کریم شروع شو چې تنزيل من رب العالمين او دا د الله د کتاب صفات دي پیاوته وشه فاما من اوتی کتابه وی امینه ارچی هغه کس دی چې ورکړی شي هغه ته ور بکړی شي هغه ته عمل نامه دا غو په خلاص دا غو فیقولون هغه وی ا امور اشه ا امو اخله اقراو ول کتاب یا عمل نامه سما انی ظننت انی ملاقات حسابیا یقینا زما یقینو چې بشک از مخقیدون کې د خپل حساب څخه په هو فی عیشه الراضیه دیبا پا جون خوشحاله کی پی جنت نعالیا پا جنت اوچت کے وی خطوفوها دانیا چه غنچکون بے نزدی نزدی خلو خورائے وشربو اوسکائے انی ان پا خوشحالائے بما اسلفتم فی الایام الخالیا پا بدل داغی چه تاسو تیر کریو پا زمانہ تیرو شوکے مانا تکلیفونا مصیبتونا واما من اوتی کتابو بشمالے ارچی اغا سوک دے چه ور بکلش یغا تھا ملنامت آغا بشمالی پا گس لاس داغا فَيَقُولُونَ غَبَوِي يَا لَيْتَنِي هَارْمَان لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا چنه را کړه شی ما ته عمل نامه زما ولم ادري ما حسابيا او ما ته پته نه وی چې سره حساب زما اړو خبر شوی نه یو معنا ده یا دا اظهار د عقیده دی چې ولم ادري ما عقیده نه ساتله ما حسابيا چې سره حساب زما ما د حساب کتاب او د آخرت عقیده نه وانه یا له تها هرمان کانت القاضیا شوی دا مرگ ختمه انکه زما ما اغنا عنی مالیا فیدرا نکل مال مال زما حلق عنی سلطانیا حلاک شو زمانا لار زمانا دبدبا و شان و شوکت زما بعد شهیده نختم شوا یا حلق عنی سلطانیا ختم شو زمانا دلائل زما خذوه ونسه دا سره الله به حکم کوي ملائکه خذوه ونسه فغلوه نو سټ کې ولا توق واچويم یا فغلوه نو لاسو ولا سټ سره یو ده کې لاسو خفرا من جلګه ثم الجحیم صلو به جهنم کې ورننه باسه ثم فی سلسله دن بیا پداسی زنجیر کې زرغو حسبون فرا چوګدواله داغه او یا غزر فسلقوه او ایزان نه کې پاغه کې ننه باسه پاغه کې انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا و دې چې ایمان نه ورول په الله چې به شان دې ولا یحظ او ترغیب نه کو ترغیب نه ورکاو بل ته هم خپل خود نه ورکاو بل هم ترغیب نه ورکاو ولا یحظ ترغیب نه ورکاو الا طعام المسکین په خوراک د غریب باندې فلیس له اليوم ها هنا حمیم نو نشته رزره پار نن ورځ دلته څوک ګرم دوست څوک مخلص دوست ولا طعام نه خوراک شتا الا من غسلین مگر د وینو زو مگر د پیپونو لا یاکلوه چې نه بخوري هغه الا الخاطئون مگر پورا مشرکان عبد الله بن عباس معنا فلا اقسم نو دا سره دا قسم خورم بما تبصرون پاغه چې تاسو وینئ وما لا تبصرون پاغه چې تاسو نه وینئ انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخا وینا دا غ رسول مقوریز دا وما هو بقول الشاعر او نه دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون لګ ایمان نوړی تاسو یا لګ وخت ایمان نوړی او لا بقول کاهن او نه دا وینا د ترویتی او نجومی قلیلا ما تذکرون کم نصیحت اخلی تاسو